polska wersja. Tak, tak, tak. Berset in gang. Berset, berset. Wiem, łatwo mówić jest, czego chcesz, trudny jest to dostrzec. Ten sen może sprawić cud, zabić chłód, rozpalić emocje. Wiem, łatwo mówić jest, czego chcesz, trudny jest to dostrzec. Ten sen może sprawić cud, zabić chłód, rozpalić emocje. Szczerze nie wierzę, więc czemu pacierze składać mam tu? Na plecach leżę, bo grzeszę jak każdy stąd tu. To jest zwyczajne, lecz niekoniecznie fajne. Ale się żyje i bije z myślami swymi. Co się tam będę przejmował ciągle innymi? Jedno życie ma się tylko, a ty bierz to, co najlepsze z niego. Spijasz nektar czego? Efektem jest to upragnione szczęście, co nareszcie zmieniło twoje podejście do pewnych spraw tu. Zaczynasz wierzyć, że nie jesteś tu z przypadku i czarnomowcą w tym małym śmiesznym statku. Nie w tym wypadku, bratku, nie w tym wypadku. Zbyt wiele było potknięć, wiele upadków. Ważne by się podnieść, harta ducha w sobie zaszczuć. Z deszczu pod rynne, wpadać nagminnie. Zdarzało się często, ale teraz to pominę. Wiem, łatwo mówić jest, czego chcesz, trudny jest to dostrzec. Ten sen może sprawić cud, zabić chłód, rozpalić emocje. Wiem, łatwo mówić jest, czego chcesz, trudny jest to dostrzec. Ten sen może sprawić cud, zabić chłód, rozpalić emocje. Szczerze już nie wierzę, chociaż obok mam to wszystko, bo im bardziej w środku, tym bardziej wkurwia mnie widowisko. To jesteśmy tu od setek lat, robimy hip-hop opór i przejdziemy do historii jako ci, co się bawili dziś. I w sumie w dupie mam to, bo jestem ponad tym. Dla nas to H&H, to beat i rym. I teraz skumaj, brato, dają nam hajs za hardcore. I w dupie mam gadanko o tym, co będzie warto. My spełniamy marzenia swe na trackach i koncertach. Zarabiamy więcej niż ci, co nam odmawiali chleba. Bo ja jestem BNZ, staram się być przed. Jak nie rozumiesz wnet, to jesteś w led. I teraz se wyobraź, że nie mamy tu kontaktów i ludzie sami się proszą, aby nagrywać te rapy. I gdy budzę się co rano, wiem, do przewidzenia. Jano PW, BRZ, HEP, spełniaj marzenia. Wiem, łatwo mówić jest, czego chcesz, trudny jest to dostrzec. Ten sen może sprawić cud, zabić chłód, rozpalić emocje. Wiem, łatwo mówić jest, czego chcesz, trudny jest to dostrzec. Yeah.